mi delicambo. Mato salinga niniye, sokyo lingiye lo belanga. Mote ma pasiye diye, na bazi mato boye. Na sala niniye diye, mato kawayo mobaliye. Na kei kotambo la moke, na banzi kini ye komi delikambo. Mato salinga nini ye, sokyo lingi ye lo belanga. Mote mapasi ye diye, na banzi mato boye. Na sala nini ye diye, mato kawayo mobaliye. Kotambola moke, na banzi kini eko mindeli kambo. Mato salinga nini ye, sokyo lingi ye lo belanga. Mote mapasi ye diye, na banzi mato moye. Na sala nini ye diye, mato kawayo mobali. Mato mama mina kupenda, mama miye. Nita kufata kufa bure, na mapendo. Osikie wepenzi wangu, ni kwambie. Mwana uma napata tabu, juu ya mawazo. Lubumbashi, Lubumbashi, mina kupao, mina kupao.